Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki, a w nim wspomnienie Andrzeja Strzeleckiego. Ten ceniony aktor i reżyser teatralny zmarł w wieku 68 lat. Później nasz wysłannik w Brukseli powie o toczących się tam negocjacjach w sprawie unijnego budżetu. W tym serwisie także o nowym sprzęcie, który otrzymali dziś goprowcy. To smutna wiadomość dla polskiej kultury. Zmarł Andrzej Strzelecki, aktor i reżyser teatralny, satyryk, a także wykładowca w Warszawskiej Akademii Teatralnej i były rektor tej uczelni. Widzą był znany m.in. z serialu Klan, był też związany z Warszawskim Teatrem Rozmaitości, a także z Teatrem Rampa, gdzie przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Sam o sobie mówił: jestem przede wszystkim reżyserem, okazjonalnie bywam aktorem, a w wolnym czasie grywam w golfa. W wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślał, że teatr jest zajęciem, które pochłania całe życie. Jeżeli ktoś zajmuje się teatrem, to to jest pewien rodzaj pomysłu na życie. To wciąga naprawdę. To znaczy, to jest sytuacja jak z, wie pani, z byciem w ciąży. To znaczy, nie można być tylko troszeczkę, albo się jest, albo się nie jest. W związku z tym, jak ktoś zajmuje się teatrem, to zajmuje się nim już tak naprawdę. Teatr ma wpływ na życie rodzinne, na wszystko razem, bo to jest, wie pani, od najprostszej rzeczy, nienormowanego czasu pracy. Andrzej Strzelecki miał 68 lat. Ten dzień przyniósł także smutną wiadomość dla polskiego kościoła. W Rzymie zmarł kardynał Zenon Grocholewski. Hierarcha był bliskim współpracownikiem trzech kolejnych papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Kardynał Zenon Grocholewski był też uznawany za jednego z najwybitniejszych teologów, autorem licznych prac z zakresu prawa kanonicznego. Miał 80 lat. Polska sprzeciwia się propozycjom wiązania unijnych funduszy z praworządnością i realizacją celów klimatycznych. W Brukseli premier Mateusz Morawiecki bierze udział w szczycie Rady Europejskiej poświęconemu unijnemu budżetowi i funduszowi odbudowy po pandemii. To pierwsze fizyczne spotkanie przywódców od początku epidemii koronawirusa. Ciężko przesądzać, jaki będzie rezultat rozmów, przyznał premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, polska ocena negocjacji dotyczących budżetu i funduszu odbudowy będzie uzależniona od wysokości środków na modernizację infrastruktury, rolnictwo i transformację energetyczną. Nie widzimy podstaw do tak formułowanych warunków wypłat związanych z zmianami w zakresie transformacji energetycznej. Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne. Warszawa sprzeciwia się też łączeniu praworządności z wypłatą nowych środków. Rodzi ogromne zagrożenie dla pewności prawa i na to tutaj nie ma naszej zgody. Co do zasady, Polska z zadowoleniem przyjmuje propozycję Brukseli dotyczącą funduszu odbudowy. Nasz kraj miałby otrzymać z niego ponad 60 miliardów euro w najbliższych latach w formie grantów i pożyczek. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Trzy nowoczesne karetki oraz kłada otrzymało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od jednej z państwowych spółek. Sprzęt został przekazany ratownikom dziś w Kluszkowcach w Gorcach. Paweł Pawlica. Nowoczesne pojazdy terenowe trafią do baz GOPR w Bieszczadach, Beskidach, Karkonoszach oraz w Krynicy. Zastąpią sprzęt zużyty w trudnych górskich warunkach, mówi Paweł Konieczny z Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zostały przebudowane do takiej wersji karetki górskiej, została wymieniona nadbudowa, wyposażone w sprzęt medyczny. Koszt zakupu i wyposażenia jednej górskiej karetki to około 200 tysięcy złotych. GOPR może wymieniać sprzęt dzięki wsparciu sponsorów, partnerów oraz dzięki internetowym zbiórkom datków. Są to relatywnie drogie sprzęty. GOPR, biorąc pod uwagę tego, że w zasadzie nie prowadzi żadnej działalności zarobkowej, no musi się tutaj opierać na pomocy podmiotu zewnętrznego. Siedem grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działa na terenie o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych i kilku tysięcy kilometrów szlaków. Na wyposażeniu ma około 100 pojazdów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął upamiętnianie zapomnianych bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Na terenie Warszawskiego Towarzystwa Wieślarskiego odsłonięto tablicę, która oddaje hołd członkom tej organizacji, którzy w 1920 roku odpowiedzieli na apel i zaciągnęli się do Armii Ochotniczej. Prezes Warszawskiego Towarzystwa Wieślarskiego, Bogusław Siennicki, dziękujący za upamiętnienie czynów wioślarzy, podkreślał, że do walki o Polskę zgłaszali się bardzo młodzi ludzie.

Daremne żale. To Staś Szymański. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Po polsku w ciągu dalszym. Teraz prośba pana Zbigniewa o kryształową zespołu Lombard. Kryształowa, nieco zapomniany przebój grupy Lombard. 22,7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Prośba pani Barbary z Warszawy, która życzy miłego weekendu. Prośba o 2 plus 1. Iść w stronę słońca. Stronę słońca, aż po horyzontu pędzę.

Bez ciebie umieram, to grupa Manam. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Do piosenek polskich powrócimy za chwilę, a w tej chwili będzie Midior i If I Was. To prośba pana Wojciecha. Miedzior w muzycznej poczcie UKF. Do Państwa propozycji powrócimy za chwilę, bo teraz czas na jeszcze jeden w tym tygodniu odcinek powieści dla dorosłych i dzieci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Ale niedługo potem coś poruszyło się w runie chmurki. Wyślizgnęło się spod niej zimowe jagnię. Chociaż trzęsły mu się nóżki, miało zdecydowany wyraz twarzy. Rozejrzało się po łące. Kilka kroków dalej stał Melmoth, wędrowiec. Jakby go oczekiwał. Popatrzyli na siebie. Mówią, że to ty jesteś wilczym duchem. Zaczęło nieśmiało jagnię. Ja jestem wędrowiec. Odparł wędrowiec. To znaczy, że wilczego ducha nie ma? Jagnię wytrzeszczyło oczy. Melmoth spuścił wielką kudłatą głowę. Zmarszczyły mu się kąciki ust. Widziałeś go na własne okrągłe oczy, prawda, mały pojadaczu? Tak, widziałem. Odparło z powagą jagnię. Wcale nie był taki jak ty. Był straszny. Melmoth prychnął z rozbawieniem, ale spoważniał, zanim jagnię zdążyło się speszyć. Posłuchaj, mały pojadaczu. Malec otworzył usta, żeby lepiej słyszeć. Jeśli widziałeś wilczego ducha, powiedział Melmoth, to na pewno go widziałeś. Tamtej nocy byłem z George'em, ale czy to wiadomo, że byłem sam? George był wyjątkowym pasterzem i leżał tam otulony runem nocy. Przewędrował wiele światów, w wielu światach gościł. A teraz we wsi tańczą bladolicy i przyszła tu czerwona kobieta. Czarni, milczący ludzie na próżno pukają do drzwi przyczepy, a z nieba zlatują padlinożercy. Czy to wiadomo, kto jeszcze tańczy wokół jego trupa? Nie ty, nie ja. Jagnię zadrżało. Możesz wierzyć Melmothowi, który pasał się na wielu światach. Tak. Duchy istnieją. Jagnię znowu zadrżał. I pamiętaj, żebyś nigdy nie patrzył na czerwonego kozła. Jeśli owca zobaczy czerwonego kozła, w pojedynku umrze baran z jej stada. Dlatego lepiej na niego nie patrzeć. Lepiej też nigdy nie zwietrzyć zapachu samotnej mgły, kusicielki głosów. Kusicielka ma niebiański zapach. Pachnie jak wszystkie najlepsze rzeczy razem wzięte. Wabi cię, szepcze do ucha aksamitnym głosem. Ale zwietrzyć ją może tylko jedna owca w stadzie. Owca ta idzie za jej zapachem po kamykach i patykach. Nie oglądając się za siebie, odchodzi coraz dalej i dalej. Wreszcie trafia na wrzosowiska do czarnego jeziora na mokradłach. I co? Szepnęło jagnię. I co? Melmoth przewrócił oczami. I nic. Żadna owca nigdy nie uciekła przed tym szyderczym okiem, a przynajmniej żadna z tych, które odeszły ze stada całe i zdrowe. Samotnej mgle uciekła tylko jedna. Ty? Ja? Wędrowiec puścił do niego oko. Ważna jest opowieść, a nie opowiadający. Słuchaj opowieści. Słuchaj uważnie. Znajdziesz tam wyjące psy, bezwonnego wyspiarza z Islandii, owce wampira, bezgłowego pasterza. I wilczego ducha, szepnęło jagnię. I wilczego ducha. Tak, mój mały, uparty tropicielu. Wilczego ducha też. Wędrowiec już odwrócił się i nieśpiesznie minął wietrzącą za nim Matyldę. Minął truchtem Cordelię, Zorę i Sir Richfielda, który obserwował go z tajemniczą miną. Zniknął w głogowym żywopłocie i chwilę później owcom zdawało się, że ten dziwny, szary baran tylko się im przyśnił. Ale Sir Richfield robił wrażenie zadowolonego. Poszedł na spacer, wyjaśnił. Lubi noc. Szkoda je tracić na spanie, tak często mawia. Wróci. Żadna owca nie może opuścić stada. I na wszelki wypadek dodał:

jest bezpiecznie, jest spokojnie, serce tak czyste, oczy powolne, jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne i tylko, i tylko, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Cieszy nas, że podążacie śladem naszej trójkowej przewodniczki Grażyny Orłowskiej. Pan Julian z Łomży wyruszył na przykład w okolice Krasnobrodu. Jak pisze, bardzo był zadowolony z wyprawy i prosi o kolejne podpowiedzi. Jaki kierunek zaproponujemy? Oh. Dzisiaj województwo opolskie, mało znane dla turystów, ale jest tam wiele ciekawych miast i tras i bardzo różnorodne historie. Tym razem proponuję okolice Nysy, ale zanim wyruszymy na szlak w kierunku Otmuchowa, warto w samej Nysie troszeczkę pobyć i pozwiedzać to piękne miasto. Chociaż po II wojnie światowej było znacznie zniszczone, to zachowały się ciekawe obiekty, między innymi nad miastem góruje bazylika świętego Jakuba i Agnieszki. Jest również dawny pałac biskupi, w którym jest ciekawe muzeum. A żeby coś więcej się dowiedzieć o tym mieście, warto ruszyć takim miejskim szlakiem turystycznym. Potem udać się trasą żółtą, rowerową w kierunku Otmuchowa i mamy okazję przejechać koło Fortu Prusy i dalej wzdłuż jeziora Nyskiego, gdzie możemy podziwiać piękne widoki, mieć kontakt z przyrodą. Nad jeziorem są liczne wyspy, na których żerują ptaki, ale również są miejsca takie rekreacyjne, pozwalające na odpoczynek, no i piękne widoki na góry opawskie. Po drodze mamy jeszcze taką dawną wieś Wójcice, to już przed samym Otmuchowem i od 2018 roku wieś już jest w granicach właśnie tego miasta. Jest tutaj ciekawy kościół XIX wieku, wewnątrz jest cudowny obraz Matki Bożej Łopatyńskiej, do której w okolicach 15 sierpnia pielgrzymują wierni. W samym Otmuchowie, które również ma przeszłość miasta związanego z biskupami wrocławskimi, to podobnie jak Nysa, jest zamek, który ma ciekawą historię. Znoszony był w XIII wieku, później przebudowany i można wejść na wieżę zegarową, z której właśnie można zobaczyć pozostałe zabytki Otmuchowa, w tym rynek, barokowy kościół i ratusz z XVI wieku, a także dawną wieżę wróblą z XIV wieku. To takie właśnie ciekawe historie i szlak łączy dwa miasta o podobnej historii, bo Nysa była w połowie XVIII wieku przekształcona właściwie w miasto twierdzę za sprawą Fryderyka Wielkiego. Stąd zostały tam pozostałości tego ogromnego założenia. Baszty to bardzo ciekawy teren i obiekt. Odbywają się tam również takie prezentacje związane z historią tego miejsca. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy. No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie młode ziemniaki aż 55% taniej, tylko 89 groszy za kilogram. Arbuzy premium aż 50% taniej, złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bohaterze domu, znajdźmy razem pomysł na Twoje okna. To Ty decydujesz, kiedy wpuścić do domu więcej światła, a kiedy ukryć się przed światem dzięki mini rolecie Inspire Dzień-Noc. Teraz już za 24,99. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.